Ліст апостала Паўлы да Галатаў, раздзел 2. Потым, праз 14 гадоў, я зноў пайшоў з Барнабам у Єрусалім, забраўшы з сабою і Тіта. Накіраваўся ж я згодна з аб'яўленнем і прадставіў ім, асабліва найвыдатнейшым, Евангелі, якое абвяшчаў паганам, каб часам не надарма бег або бягу. Але і Тіт, што быў са мной, хоць быў грэк, не быў змушаны да абразання. А адносна фальшывых братоў, якія падступіліся, каб выпрабаваць свабоду нашую, якую маем у Ісусе Хрысце, каб адправіць нас зноў у няволю, ім мы не саступілі і не паддаліся ні на хвіліну, каб праўда Евангелля захавалася ў вас. З тымі ж, што выдаюць сябе за некага, якімі былі калісьці, мяне нішто не вяжа. Бог не ўзіраецца на важнасць асобы. А тыя, што лічацца за кагосьці, мне не пярэчылі. Нават наадварот, калі ўбачылі, што мне даручана абвяшчаць Евангелле неабрэзаным, як Пётры абрэзаным, бо той, які дзейнічаў праз Пётру ў апостальстве між абрэзанымі, дзейнічаў і праз мяне між паганамі. І калі пазналі, што і мне дадзена гэтая ласка, дык Якуб, Кіфа і Ян, якіх лічылі калонамі, падалі мне і Барнабе руку лучнасці, каб мы ішлі да паганаў, а яны да абрэзаных, каб толькі помнілі мы пра бедных, аб чым я і сам рупіўся раней, каб рабіць гэта. Калі ж пасля таго Пётра прыбыў у Антыёхію, я выступіў супраць яго, бо ён гэта заслужыў. Перш чым прыбылі некаторыя ад Якуба, ён еў разам з паганамі. Калі ж тыя надышлі, стаў пазбягаць і аддзяляцца, баючыся тых, што былі абрэзанымі. За гэта яго крывадушнасцю пайшлі і другія юдэі, так што і Барнаба быў уцягнуты імі ў гэтую няшчырасць. Калі ж я ўбачыў, што яны не ходзяць проста, не паводле праўды Евангелля, сказаў аб гэтым Пётры ў прысутнасці ўсіх. Калі ты, будучы юдэем, жывеш па-пагански, а не па-юдэйску, чаму змушаеш паганаў жыць па-юдэйску? Мы па прыродзе юдэі, а не з паганаў грэшнікі. Ведаючы ж, што чалавек апраўдваецца не праз выкананне закону, а праз веру ў Ісуса Хрыста, і мы паверылі ў Ісуса Хрыста, каб апраўдацца верай Хрыста, а не выкананнем закону, бо выкананнем закону не апраўдаецца ніводнае цела. Калі ж мы, шукаючы апраўдання ў Хрысце, аказаліся самі грэшнымі, ці ж Хрыстос слуга граху? А ніколі. Бо калі я адбудоўваю зноў тое, што раней зруйнаваў, то сябе раблю злачынцам. Я вось праз закон памёр для закону, каб жыць для Бога. Я ўкрыжаваны з Хрыстом. Дык жыву ўжо не я, але жыве ў ва мне Хрыстос. Хоць цяпер жыву ў целе, жыву ў веры ў Сына Божага, які ўзлюбіў мяне і аддаў на смерць самога сябе за мяне. Не адкідаю ласкі Божай. Калі б праз закон справядлівасць, дык Хрыстос памёр бы дарма.